اخاهم رور دادی شعیبا، شعیب علیه صلات و سلام. نو دی چوار لی دعوات سنگش رو کی فقال دور تویل یا قوم ازما قوم اعبدو الله، اعبدو تس عبادت وکی الله خاصت الله دی شرک کوا. نو دا اول دوار اغا زررناک اغا دا گزک سی چواغی تگوت فرچی خود اغا کار پریش دی عبادت دا الله کوی. ورجو اليوم او بل ورجو تس امید تام ولری اليوم دا اغا ورزی الاخیره چو رستنی دی دی قیمت منکرو اخیرنی ورزی نمانر چی قیمت بحجیر دی برا و بیا انسانان بیا راجوندی کیش بیا با جنت بیا با دوجه تدخل گو باب الله لبسی لکا داشت یعنی وی. نو دا بل دا خبر وکر چی خدا لا عبادت وکی او امید وکی دا ورزی دا اخرت دا ورزی اخرت امید خواه اغا سوک داری چی منینو مانای وی منینو. نو ورجو تس تام ولری امید ولری اليوم الاخر دا اخر نیورز ولا تعثو او تسی گردش مکوی تلاش مکوی فی الارض فمزکه کی مفسدین فساد کوون کی بل پا دا مزکه کی فساد مکوی. نو گوره دا دعوات چو دری برخی لری جوی دا امر دا قسم سخص وی اعبد الله دا یو امر دا لا عبادت وکی ورجو اليوم الاخر دا بل امر وچ دا اخرت دا ورزی تام و امید ولری منا وی منی دا بل نهی دا منکار سشوی فجا نهی دا منکار کی چه دی دا چو کارو سخی دی را و گرزوالا یو خدا کپ رو شرکو چه دی کاوا بل دا اغا سرسر دی بل دا کار کاوا چه دا پیمانه باندې چې کوم شیان خرڅیږي د شریعت له لارې څخه چې دا حبوبات او دا نوي شیان دي د مثال په تور لکه وریجې او دال او دا دا به اگر د پیمانه خرڅیږي چې کاسې به دې ورته جوړ کړي په دا وطن کې لکه اوس چې کېلو په ګرد علاقه کې چلیږي د حبوبات د پاره به کاسه چلی ده هغه به پیمانه باندې بدلل کېدل. وزن د دې شیان د پاره لکه اوسپنه سره زر او سپین زر او دا شیان به په وزن نو دې وزن هم کم ورکوه او خلکو ته پیمانه هم کم ورکوله چې د هغه څه به اخسه برای بیرون بیا کوشش بکشی که کاوه چه داغه سخه پرا واخلی نو دغه یه فساد پمزکه کیو بل بلیه داو چه دی عدل نکاوه بس داغه زور بالای زور چه پتالو پا داغه که شخصی ده اریه و کار داغه زور لگو نو دا دلی دلبازی خو بیخی دیری و چار چا بدل دیره و ابل بی فازابا و نو دا سی بالای دا گرد سی تعبیر پا چاوه که پا پساد که پیمانه که مایم پساد دی که طول که مایم پساد دی که داغه زول و بربریت که دا بل حق شی خدا هم پساد دی نو دی سورتویل ولولا تعثو تسی مگرزی فی الارد پا مزکه که مبسیدین فساد کون که دا فساد تلاش مکوین دا دا دا دعوت ورت خلاص گوره بعد خبر نه دو ورته کړی فکذبو دی درواغ گرنل وکړه هو د بارل درواغ جن سړی ناکی خبری خلقو ته که فأخذتهم الرجفة بلا نو نور تفصیل الله ورکی دا قصه خو چې نور زینو په تفصیل کې رسوي ده اده سکال او تلای هغه عذاب چې هغه عبرت ما زی په واخصه سي تسلیم او امنان او تور کې ورسي الله وی دی چې تکذیب وکي فاخذت نو ویني ولهم تی الرجفه ریج د زلزلې رجفه دغه چې انسان چې دی ګرځي دغه سریج دي انو ځکه یو پر زلزلې سو دغه رقم په دغه زلزلې کې چې وبره روحان قبض ول بره گزار شم رس نو دی چو فاصبحوا دی وګرځیدل فی دارهم په خپل سرای او کور کې جاثمین پړ مخې پر ځنګنو نو بار دغه شعور حق بس کېدل بار دغه رقم دی انسان چې وا مخ لري بار پړ مخې کېږي داسې ګوجل کې ادي بار دغه سب بک بک کړم پراته چې هغه ته چې لای دغه په لاسو درولې ټول بک پراته ا د خلکو پر چم ولکه اوان توپ چې و درې دغه رقم مړونو فأخذت ويني والهم دي الرجفة رجد رجد دغا ما ناچه زلزلات پر وصف رجد دل دوام فأصبح حبسي وقرز دا في داريهم بخبر سرائكي جاثمين پر مخيل بيد دلي پر زنگانو باني دغا سي أهلا أهلا أكرل دا سلرم نمبر قصاص ورا فسين وص چدي دا جزا سخ پنزم شپجم ووم أتم نم دغه دغه نن برن قصه ده خلاصه خلاصه الله تعالی ذکر کیږي دغه نور يم در پیات کی وایز د څلور نه وي دا تقریبا چې زی اوغه د ترنه م پور رسیر پنځم شپږم اوم اتم نه هم نو د سی وایله وعاد و ثمود دا وعاد و ثمود چې منسوب دی ملاقات د جسر نو ارسلنا نه جوړیږي چې دغه سره کدا اوس چې دغه قصه څه په بول سو چې فاسبح فی دارهم جاسمین هلاک په مول سو چې نو الله تعالی هلاک انور قومونه هم دغه سو چې الله تعالی هلاک نو د اوغ ټول د خلاصې څخه دغه چې اهلکنا عاد و ثمود دا به سره راګرځي بارونو نه صبر کی او موږ هلاک لعاد عادان چې دغه عادان چې و چې د هود علی صلوات و سلام قوم وسمود او سمودیان چې د صالح علیه الصلاۃ والسلام قوم دا مهلاک وقد تبین لكم من مساكنهم الله ودا د مکی مشرکان ته وای وای وقت په تحقیق سره ته بیان ښکار سوي دي معلوم سوي دي لکم تسلر د هلاک د دي من مساکین هم د زایو څخه د سکونت دي خدای دی روزمره سیس قپلی تیریج کلی سیس په مخ کې ورته وګوري الله از ما خبره ته اوس نه منی مشرک چې ودا د خدای خبر دي نو دغه سترګي خولره خو ورسه مسکان کې وګوره هغه دی پروت یو مسی وکړ وسی او چوګې نه دي پاته ګرد یک مخز الله هلاک ولې دا که څه هلاک څه پاته څه خو نسه یې پاتیج یا یا سره د دې د غزه د غسو درې مخکې چې رسول چا را پاکل بیا چا سکونت نه دی پکښ کې کړی مګر نه کوي شپانه ولاروي وخت رغلی او سایه چې سر لګولې هغه جلا خبر ده کړه بیا چا نه د پکښ کې اړوي نو وقد فتحقق سره تبین اشکار سوې دي لکم تش در اې د مکه مشرکانو چې تش د قران مقابله کوي د نبی علی السلام مقابله کوي دا چې شر ته اشکار سوې دي هلاک ده دي من مساکینهم د زایو څخه د سکونت دي معنی د کلو سره دي فکرېږي نو شه چې دا عادیان الله هلاک رسمو جان هلاک د مسکنه سي هلاک دي مرمیر چې الله هلاک کړي ولې د کوم ځای ور پیښو هغه سبب الله وای وای وزین شایسته کړي لهم شایسته کړي ولهم دیلر الشیطان و شیطان اعمالهم هغه عملونه د دي دی چې کوم کفر او شرکی عملونه کول هغه شیطان تر سترګو شور ته سوول و هغه طریقې بلله د نبی خبره چې دا پسمندګي بلله نو هغه کار ورته ښکاره و دا بد ورته برمیدي چې او ته بیا موږ څوک اله شاته بیا وزین شایسته کړی ولهم دیلر الشیطان و شیطان اعمالهم هغه عمل د دي ورته شایسته کړی عملونه د دي فصدهم عن السبيل نو چورته ښکارا کړ فصدر اگرزول یو هم دی عن السبيل د حق لار څخه د حق لار څخه د شیطان دی را اگرزول د خپل باطل عمل یو ښکارا کول وکانو مستبصرین وکانو علاو دی و مستبصرین په هیدونکې دا بصیرت چې موږ په لانی بصیرت لري بصیرت څخه گایګه د سترګو جدي مراد د بصیرت څخه اصلي هغه پوهی مراد نه علاوه وکړو دی و مستبصرین پوهان نور د دنیا په کار کې دغه رقم پوهان و چې شش کارونه کول ته د دې کورو تو غر څنګه شایسته جوړ کړی د جن تبارک شیطان دغه ټوټکا په کړی و دغه دغه کفار په باندې کوم الله تعالی فرمای و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره غافلون دی دا ظاهری حیات دنیا دو نزده دی چه ده موتری و گره چه جوری ده سری و زرغونی ده شایسته ساشا مسلران ده دی چرکان ده بیجلی ده ماشلان ده گرده دا ظاهری حیات دنیا لفاکو بیخیش پا پویجا غیز ده دی و هم عن الاخرتی غافلون د اخرت څخه دی غافل دي د اخرت په باره کې د ست سورې باندې نو دلته مالا دی مستبصرین و هوشیاران خو و مګر خدای شیطان دغه عمل په وکي وکړو دی و مستبصرین دی هوشیاران و معنا په هیدونکو خلکو په خبره باندې بصیرت والا خلک و نو دا عجان و سموجان دا دو قصو ته اشاره وکړه چې دغه د هلاک سوی اوغه د مدین غي خو نو څلرم و دا پنځم وش پژم فساله وي وقارون وفرعون وهامان وقارون او قارون مهلاک کړی دی علاوه وفرعون فرعون مهلاک کړی دی وهامان هامان مهلاک کړی دی دا نو درې سره د یوې دبرې خلک دی ولید هامان خود فرعون وزیرو قارون خو بیا د موسی علی صلوات و سلام تربور چا ډیره دنیا یې درلود چې په خبره دنیا غرو الله خود دغه درې سره مهلاک کړی کته ونه دا دغه هلاک سه به خبره الله د اسویچی اجه هم د نبی مقابله کړو یتم دغه سه پیښو ولقد په تحقیق سره جاء را تکړو هو مدیت موسی علی صلوات و سلام بالبینات پشکار اشکار معجز وسر د موسی علی صلوات و سلام معجزي خو نه دي سه واضح واضح اشکار اشکار و دخل کوشتم تر مرس پینیوه لاس بدل تر او خشیده د خرګه څخه ځلې دی بلک لکه تجلا چې یو ګروپ ځلیږ دا رقم وو چې بیرته بوردیس کې ساده لاس بس هغه لا کړی و هغه څو خو نه معجزه د ښکاره کړی نو ولقد په تحقیق سره جا را تکړی هم و دغه قارون و فرعون و هامان ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره ښکاره معجزو فاستکبرو دی طلب د لویي وکړي په الارض په مځکه کې دی براول تدعی لکه وځ دی په موږ منځونه کې دی موږ ما جتان ته بیای نو دی کبر وکي ځان غټ پر وبلی چې تز ما شان شو کته ته وګوره موسی علی السلام خبر د ځان کور نه لري دلته د مریانو پر کم ماستاګر دا با واجدا دلته اوسه په دا ځای کې معنا د اساس ټبر بنی اسرائیل ته اوس پر موږ د کای راځي ما ته لای راشه فاستکبرو دی کبر وکي معنا ځان لوی وګړي استکبار دغه دی چې ځان ته لوی ثابته الله فاستکبرو دی لوی وکړه د خپل ځان په ارض په مزکه کې نو لوی څه معنا دا

لو کاش کی کانو دی و یعلمون علم در لو ده ارمان چدی په خبره پوی دلای چې دا په شریته په شنو زدا عبادت یا دا لو ک شرکیه کې نو بیا دیس ک لو کانو کچیر دی وای یعلمون علم در لو ده ما فعلوا ذلک دا کار به نکول چې شرک کول نو خو نه پویژن نو ته لو کانو یعلمون ترجمه دواره کمس لو کانو یعلمون د تمنی د پاره چې کاش کی دی پوی دلای نو وای لکه موږ کیش خدای په خبره پوی ده یا ک شرکی کې لو کانو کچیر دی و یعلمون علم در لو ده نو زای محذوف ته چدار کم بینو نکوالای فدایته خذت بیتن کی چدی مفسرین رحمت الله تعالی علیهم وای وای پدی کی د قران اعجاز پروتی اتخذت ګور سغه د مونست ملخری پدی ته پویجه په خبره بن اتخذت چ دین ولی بیتن کور نو دا خدا معلومه سوله چې دا کور چې جوړی دا شته قران کریم سور لسنیم ساو کال مخ کی چدی نازل سوی دی دا یو تعبیر یو کی وی لکه د عنکبوت مثال چې دې ځان ته کور چې کړی غوړه کړی نیولې نو دا خو عنکبوت خوم نروشه زله وای اوس ساينسانانو په یوشتمه پیړۍ کې دا خبره په ساينس ورسول چې تحقیق کوي کی چې د جولاګه کې د خونې جوړول د شیزي پر غاړه دینر په دې کار نه لري دا د جزی موارد دا به دا جوړی بار بیا نانر بیا راځي کدل تو سره وسی دی اغه قران اغه وخت ویل چې اتخذت ها چې دا خدای شزه جوړی نو نبی علی صلاتو والسلام چیرې وجولګه کې تدری بنانو غټ غټ ساينسي شان ورته کښې شول چې یاره دا خونه چې جوړی دا اوس دا نری جوړی کې دا شزه جوړی په حیوانات کې په ځین نور حیوانات کې دا نظام دی په زمریانو کې دا نظام دی چې ښکار کول هغه د زنانه کار دی نری نکی نره فقط بچا به ورته ګرځي په قربانی دی چې شکار ونی وی راوړي ورته ژدی چې د ځانبور کې به د اخري ترغه وخت یې خورین امنه دا سی یو نظام الله د ځینو ځینو حیوانات جوړ کړي د جولاګه کې کې دغه نظام دی د قران ته دغه ځات څخه دا خبره قران خو مخ کې کړو یته د جنو کې ته د چا پام نو چې ساينسانانو اعلان وکړي چې جولاګه کې زرګي چې دغه نر نه جوړي هغه د جولاګه کې هغه شزه جوړي خلکو چې قران ته وکړي چې قران خو دا خبره په خواله کړو دا چې موږ صد نه ورسېدي هغه خو جلا خبره مشتل دغه سی اتخذت ویلې دي کچیر د مذکر دا کار کولې نو اتخذ بیتن بیا کې نه ورسته اتخذت اتخذت په عربي کې د تانیس لپاره راځي نو اتخذت چې دې جوړه کړی بیتن خونه او کمزوره کمزوره خونه نو د عنکبوت ده د الله تعالی د کافرانو چې دا شرکی دغه مثال یې پیش کړی دی د لکه جولاګه کده غره کم دی د خرګو پر چنګول د مچ وغولو کې تامې د جولاګه کې خونه ته د تامې ده د بت و عبادت ته د تامې ده چې دا به ماته پر شر اساس پښنه ورزی ان الله يعلم ما يدعون من دونه خمر النبوت او دلته د کفر ابطال او د الله تعالی وحدانيت دا ګرځ دلته بیانیش نو ان الله بشک الله يعلم علم لري ما پر اغه ټول شيانو يدعون چې دی راګولي په خدایي من دونه ما سوا د الله څخه من شي هر شي چې ینو دا من شي بیان د اغه ما دی اغه ما يدعون سره چې دا ما مسولدي ان الله بشک الله يعلم علم لري ما پر اغه ټول شيانو يدعون چې دی راګولي په خدایي سره من دونه د الله څخه ما سوا من شي هر شي د شيانو چې الله یې ما سره دا پټ نه ده چې یو بوای ما پټ پټ د بت عبادت کوو الله په ما څخه خبر دی ابول به ما خو د ګلګي او د غوای عبادت کوه الله ما څه خبر دي بل بو ما خستور ته عبادت کوه الله ما څه خبر دي الله وای چې د هر شي عبادت کې کړی زما څه ورک ولا کړی چې تا دغه دا کاوه تا دغه دا کاوه تا دغه دا کاوه الله وای زما علم دغه نه وسع دي نو دغه سي ذات چې په هر څه خبرې په چا باندې ارزي په عبادت ارزي او هو العزيز الحكيم او هو دغه الله عز وجل العزيز برلاسي الحكيم حكمت والادي الله برلاسي حكمت والادي معنا برلاسي ستوي مريد فلاني خو نو لاس بردي معنا په ارسه لاس رسير الله خپل غلبه او قدرت تلته بیان کی الله پاک عزيز دي غالب دي پر ارسه برلاسي دي چې و غوړي الله پاک مخصوص نشني ولا اشدا کار نشک ولي او حكمت والا هم دي نو که چاته عذاب ورکی هم حكمت دي کې عذاب مؤخره ي دي وکافر غير تیمور لره ورکی سیل کاله دبسا وکاله تم حکمت پکشی کی دی مخد عذاب سوک نسنی ولی چپاگری اراده وکر تطبیقیه و تلک الامثال اللہ وی و تلک الامثال و داغ مثالون چپا دا قرآن کریم که گوره دا غماش مثال بیان سوی دی مثلا په یو بل مثال کې خر بیان سوی دی اغه عالم چې خپل علم عمل نه کوي الای د خر سره تشبیه نه کړي چې دا زموږ لپاره خرج کتابونه قربان دي کې نو برای څه پیداس و خر به کم کار ځنی واخلي نو دا غره رقم لکه دا اوس مثال چې اوس د سی په د سی تیر چې د مشرک مثال به لکه دا عنکبوت یو د جوړاګه کې دا چې خپل ځان کې تمه دا مثالونه چې الله بیان نه و تلک الامثال و دغه مثالونه نغدربو موږ بیان او موږ او هو بیان او دغه مثالونه لناس خلکو لره راوي زه دغه مثالونه بیانوم چې خبره شو د ماختراس و ما يعقلها الا العالمون وما يعقل عقل نلری معنا پوه نلری ها په دغه مثال سره ما يعقل نه پویج نه معلومه ها دغه مثالونه الا العالمون مگر نه عالمان خلق عالم دوه قسمه دي یو چې په الحال عالم وي هغه کار ځنی اخسل ایسو بل بیا د په الحال عالم نه دي د علم په تلاش پسې چې په تلاش پسې دی په تلاش پسې الله وايي هغه د مثالو څخه کار اخسته ایسو یو سره هغه دي چې نه په الحال عالم دي نه تلاش کوي خبره پوسوی لکه زمر د وس زمانه خلق چې عام ورته وګوره د نخپل علم لري نه د علم په تلاش پسې دی پردې د زاره څه پارڅ کی او چې خبره د دین یاد سي هغه کوپری خبره به درخل راو بس چې بار برتاری سي او پر قران هم تاوان کی قران شریف کې راغلی او لاس وايي شو حرکت کبر برکت کو سرته چې په قران شریف د آیات کې روښ حرکت کبر برکت ته ځنه شې په قران شریف چې تړي په خدای په تړي دا رقم کی نو خدای نه علم لري نه د علم تلاش کی کده د علم تلاش کولای ته وز دا د باندې روزه د ملایان د خبرو د سیف واښ سیدی ګد نه ورخ په مسجد کې شلشل ورته کړي نه خدای علم برغله په خلو کې خو چې ورته کړي نه په دماغ کې نه راځي خو غوښ سره نه ورته نيسي ګر سره په دې کې ملام علامات لا بولي چې خو به مم باسه دا وخت مړ بيږي و ما يعقل او نه پويږي ها په دغه مثالو الا العالمون مگر نه علم والا خلق چې په الحال عالم دي یا په تلاش د علم په سيدي الله دې دا واره د کولای شي ته دغه مثالو کني مثال چې خبره تک شیر دې بارخو نه کښنه يم په پويږي شزه يم په پويږي لیم په پويږي دا څنګه شایسته مثال ارکشش در ارتش اثر پخلاص چه دم مشرک عبادت الله ولی که دجال اگه کی زاره تا قرار کم دی فسی پدر فای که داد توحید دلیل بیانی چون نه واژه الله د عبادت وردی ولی خلق الله السماوات الله و اسمانونه بگرد ما جور کری مزیک بگرد ما جور کری او عبادت بده بد کیجی دا کم انصاف دی دا بد که سر از ما مخلوق دی خدا دا دبر سر جوری دبر از ما مخلوق دی دا غسی وشکار دلیل بیا کرد شو دلایم دا غرکم دی خلق الله خلق پیدا کرد یا الله علا فک السماوات اسمانونا والارض او مزک بالحق پا حق سر پریشت اصری بالکل پیدا کرد یا چه دا الله تعالی پا دی خلقی ایسوک ندی ورسر شرک دا الله تعالی سر ان فی ذالک لآیت للمؤمنین ان بیشک فی ذالک پا دا خبر چې دا خلق د اسمانو د چا دي د مزکی دي چې وجه ته څوک متوجه سي لآیه ثن په دې کې قط وشکاره دلیل دی المؤمنین د پاره د ایمان راوړونکو که څوک ایمان راوړي داغه د پاره د لوی دلیل دی چې والله چې دا یو بانی و جوړونکی لري ولی چې زما د پاره دونه نو کوي کوډغه علي خپل نه جوړي زما چې کی غواړي زه به اخته یم بره بونو خونه جوړوم که شایسته سو که بدرنګ سو دا دونه یو شایسته نظام د اسمانو د ستورو ډک د څنګه خپل جوړ سوی دی دا خو ای چا عقل نه منی بابا چې په کور کې کښنه د دکوتری خونه خپل نه جوړیږي ته به جوړه یم او دا دونه غټه خونه دونه نظام چې د آدم علی السلام سیونه سبیا در قیامت پوری نه یوازې د انسان د پاره بلکې د حیوان د پاره د مرغه د پاره د پیری د پاره د ار یو د پاره د استوګنې ځای پکښې کې جوړ دی ټول شیان په نظر کې نیول سوی دی د غو د خوراک د پاره تنظیم پکښې کې سوی دی نه دی وی پیړی نه د بلې نه د بلې کې د اوبو دی کې د خوښیات دی کې د شاوات دی دا ګرد دا عظیم نظام چې دی بلوم در دغه یو کامل ذات لري چې په هغه کې هیڅ قسم نوع نقصان نه راځي خوب به نه ورته راځي پر کالی به نه ورته راځي او د مثال په تور عجز به نه ورته راځي نو ان به شک فی ذلک په دغه ذکر سی خبرو کې چې خلق د سمانو د اسمانو د مزکی دی په دغه کې لا آیتن خامخه غټ دلیل دی للمؤمنین د ایمان راوړونکو د پاره کده چا ایمان ته سودای چاله او پیژني او کې ایمان ته نه سودا نه خلک کده اوس چې موږ ویل چې علم چې نه سودای نه عادم نو هغه به څه کار ځنی واخلي نو الله عز وجل مشته پر بصیرت راکی چې د الله عز وجل په کلام باندې پوس او واقعي هغه حقيقي ایمان لازم نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.